کوئی دا خواه دی وہو دین العلم را کلوشو مغتا علم دا غسی حد پیغمبر ایت سلیمان علیہ السلام قبل ها مقید دی موجزینا وقلنا مسلمین او منگا تابدار مانا دو غیر وصدها او منکر و دی قدل را ما تانا تابدو عبادت دنورس بومی چلی بقول من دون اللہ سواد اللہ تعالی ندا اللہ دی عبادت ندا منکر و للہ مانا نگلتو یا منکر دی عبادت دی غیر اللہ سلیمان علیہ السلام منکر دی عبادت مقدر شد انها بتذكر ذا كان كن قوم كافرون ورقم كافرون ذا جواب دي چا کرنو د څنګه رسول الله دې قيل لها وقول شديت او تر سره داخل شدي بنگلي تا دي بنگلي دراشي زيد ناس دي دغه یا کر په معنا دې دریاب سره دې دا غوښ کړې دي فلما راته کلي چې دې دې راهو ساجي په رجه تا تیارې کو کدي چکو او دغه له وک شفدا سه اسا ته حق دارې کې باندې قال رسول الله عليه السلام انه سرهم بتذكر ذا هو تعالى دې ومره دم من قوارض چه فریشیوی دی پدی دانشی شیئے قالت دیلی رب دیلی ظلمت نفسی خدای ما ظلم کردی رزان سرا اے رب زمان ظلم مکردی رزان سرا و اسلم تو او سپارم ازو مع سلیمان تطابدار ہے دو سلیمان علیہ السلام کے زان للہ اللہ تعالی تا سپارلے میں دی زان اللہ تا آغا اللہ چی رب دعالم مدی دریم واقع بیانیږي او وحدانیت او لوبیت دباری تعالی باندې چې الله تبارک تعالی یو دې هم دې معبود دې ما سیوا تدنا بل سو حقدار د بند دې نشتا د دین مخکی واقعات هم دغه بیان سن د حضرت سلیمان علیه السلام واقعات او د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام او داوی د قوم واقعات تفصیلا په دې مسله باندې دلایل او دا درېم دلیل له اوس نقلی او وحدانیت د باری تعالی باندې د عادیانو د هلاکت نو رسول سمودیانو نمبر او تاسو مخکې ماوی دي چې د مدینه منورې نه شمال مغربي جانب تا حجر علاقه دا اوس هغه تا مدائن صالح ویل کیږي اوس دا وی دانو دې پدې کې دا سمودیان قوم آباد او چداد عادیانو بقایا وا دي تا عادسانی وی لیکيږي دوی کې هم د بت پرستین علاوه نور هم دا سبت او ناکار اعمال حضرت صالح علیہ السلام الله تعالی دوی ته رولي ګلو دوی ته دا الله تبارک تعالی د وحدانیت دعوت ورکړو او دې د حضرت صالح علیه السلام د آزمایلو لپاره دا غینا فرمایشي معجزه وکړه تفصیل مخکې تیر شوی دی هغه خوا بیا دا غوخه بچیو دې کم بختانو بیا غوخه اعلان کړه او حضرت صالح علیه السلام باندې د حملې کول اراده هم وکړه پلمیس کی نه کسان دی دا سی چی دا صف مفسدان دی وڈی گران وڈی رگان دی و برار غٹان دی دی کلی سرداران دی رئیسان دی مشورہ دا اکڑا پلمیس کی قسمیت اور معاہد اکڑا چی ہری او تن بدش پیر آشو حملہ بوکو پس علیہ علیہ السلام او تدائی پا کورنائے باندے تدائی نبزان فارغ کو دش پیر تیارب بوی من بسو کو انہ پی جنی جنب اخلاص ہم شو خون بہا بم پا منگ باندی رانی شی اور نبل سمت سلبا منگ باندی رانی شی البتہ کز منگ دے بط کردارے پا بنیاد باندی سو منگ باندی شبھرو کی چی دا ہم تاسو وجلی دے نمنگ با قسمیت اور دا خبر دوی تو ہوگو چی منگا ددی کورنائی یعنی ددی اہل خاندان من ندے وجلے او من پا دے خبر کی رشتی ریو قسم با من پا دے خبر باندے اوکو دروغونا دزان بچکونا دا پارا پا یو حیل داوی چا من خور آگلی وجلو دا صالح علیہ السلام پسی دوی پسی خنور آگلی خود پسی پا کرانا خبر دی دا تدبیرونا مکرونا چلونا جو رئی علیکہ فلان زی تطول راش ہے دیو غر لمنی دا اٹا کلا چی دا نه والا کسان چی دا سخت بدماشان دی دغه زید براشو د دې زینب بیا مون لاشو صالح علی السلام کو سي توري به وباسو د خپل تدبیر نه کوي لیکن د تقدیر د مسلې نه واقف نه دي دغه زای کې نه استل چې ټول راجم شي خپل منسوبې ته بیا عملی جامه اغوستي په دې وخت کې الله تبارک وتعالى د غفر نه اولې کانه په دې باندې رور کړو او په دغه ځای باندې ټول ټکو صدرې شو یو په دې نه وکسان کوم د دین په پاتې نشو دې ست تدبیر جوړ کړو چاته کوې کنست او په کې خپل ارتاو شو په کې خپل هلاک شو خپل د دې تباہی شو بیا دا نو قوم هم دې سره مرګره په دې خبره کې اغه د صالح علی السلام خبره کوم نه لنا چې کله دا وخه اعلان کړه الله پاک یې عذاب را اوس نو مخکې تفصیل بیان شوه دي چې مخونه یې سره زیړ او تور شو او بیا ورپسې پاک یې باندې زلزلہ را لاله چې غره جبرئیل پر رااله دا بدماشان الله تعالی د دې حسنین لري کو د دې نه لوی دلیل د الله د وحدانیت او د نوریت بل کم دی و چې کوم کسان سمجھ لري پو لري هغه د پاره دایو او دلیلون کافی دي بیا د حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام واقعا سلورم بیانېږي اردن علاقه د سو سو زره دا مسله تیر شوی ده دا غي قومونو که یو طرف ته غي سو ډاکوانو لار شو کوونکو نو بل طرف ته غي یو داسې بد عمل کوونکو چې د دین مخکي دا عمل چرته چا نو کړی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام هغه ډیر پوه کړل لیکن لوط علیہ السلام خبر آغی او نمان اللہ اولتا غلب دم کئے ورکولی او دا دبلو بے کول چی دا خلق چی زاندتا سے عمالو نبش ساتی دری اخبر کلی نے اوباس ہے اغیبان دی اللہ تعالی کم عذاب را اس تو معلوم را چیز مکی دا غسی چتی شوی کورونا جبریل علیہ السلام تو وزر علم کو دیر طاقت لری اللہ تعالی آغی لیر طاقت ورکڑے دے اولتا رو گردو الکانی پہ ورکڑے دا غی واقع اور پس بیانی گی او دا دین رسط پا بیاتور دلائل عقلی تا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت بھی او صفات دباری تعالی با بیانی گی آخری دا دو واقع آئی دی بیا با دلائل عقلی و آغا دلائل عقلی دی تا دلائل عقلی عرفانی وی چه هر سر دا دلیل منی او سر دا غی ناغ انکار دا اللہ دا وحدانیت نکی دا غی بیان برسط رازی زیاد تفصیل نشم کولے بس سنہ خودی گی مرے میں خودی گی بس دم رضا چه قضا کو من سبب ولقد ارسلنا لیدل امنگا الى سمودا سمودیانو تا اخاهم اغا نصیت کو ان کے خیر خواد دی داد دی قومیم دے نصبیون دے صالحا صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ دے او سی ورطوی دائی ورطوی ان اعبداللہ چتا سو اللہ تعالیٰ یو امن ہے عبادت امانا دے توحید سر دے چتا سو اللہ تعالیٰ یو امن ہے اللہ سر دابتان متان مشرکان دو ہے دابتان خدایان لیلی فائزاہم ناسا پا دا قوم فریقانی دو ڈلیوی یفت سمون چی اوبل سر جگڑ کوڑا پبارد دین او دو وحدانیت دا اللہ تعالیٰ کی سورہ عراف کی تفصیل دا دی بیان شعر چی دا کافران بدماشان رالو کم اکسان چی ایمان روڑو اغی تداوی چی تاسو صالح علیہ السلام پہ غمبر منے تاسو پی ایمان روڑے پہ بلکل دے دا اللہ دے طرف نہ پیغمبر دے او زمان پا دبانی ایمان دے نو دے بدماشان عورت ہوئی چھ مونکو بلکل دے نمون او دے دنے انکار ہو دے بیا صالح علیہ السلام تا مخامخ ہوئی چھ تکا مدعوے کئے او مونگ دا غیر مخالفت اور انکار کرو نو زکنے چھ لکم عذابون نمون تے یرائے عذابون نبی سمنا مراش مخامخ حضرت صالح علیہ السلام تا ہوئی فاتنا بیماتا ایدنا ان کنت من الصادقین کته د رښتینه ته کوم عذاب نشته مونږ یې راي هغه عذاب مونږ باندې راوړ صالح علیه السلام ورته کوم خپل نه کویل دا الله تعالی عذاب مخ وړه ایمان نه نه توبه واسه الله نه معافي وکړه او دا الله تعالی عذاب ته دعوت مور کوي مکه ودا سي نه صبر دل تو کیس ما عذاب را کړل دا نه ته کان دا غد نه دي چخړی کړ او دینو باندې زلزلو چغری جبرئیل زړ سره تور مخونه لیکن سنچ مخت صورت کے لئے تفصیل بیان شروع نو دی جگہ جگہ رکھو دا جگہ داوا چې صالح علی السلام مؤمنان منو او دې کسانو دا غي نه انکار کو او بیا دعوت ورکړه هغه ته سوي اته ته موږ نه عذاب راوړل. قال حضرت صالح علی السلام او یا قومه سما قومه لم تستاجرو نبی سیدی وې تاسو تلوار سره غواړې سزا پر اتلو دې عذاب تلوار نه کوي بلی عزت کوي چې تاسو فاتنا به ماتا ایدونا ان کنتم من المرسلین کتر پیغمبران نے کم عذاب میں منگی رہا عذاب میں مانی رہا فاتنا بما تائدنا ان کنت من المرسلین کتر پیغمبران نے رشتی نے دغا عذاب میں مانی رہا حضرت صالح علیہ السلام ورطی ظالمانو کلی تاسو تلوار کو ایک خطر دا عذاب دا اللہ قبل الحسنت مکہ در اولو دی ایمانو دی توبی اسکلونا حسنا پا مانا دی ایمان سر دے دی توبی اسکلو سر دے سیئے پا مانا دا عذاب سر دے کلی تاسو سر عذاب غوارے پکار خدا ری چی تاسو دا خبر موکلی ایمان دا گئی تو وہ باس ہے اور پزید دی تاسو عذاب دا اللہ غوارے لولا تستغفرون اللہ اولی بخنن غوارے تاسو دا اللہ تبارک و تعالی نا پا توبی سرا اللہ نے بخنن غوارے توبت دی کفر نو باس ہے اور ددہ کا شرکیات نا توبو باس ہے لعلکم ترحمون دیل پارا چی پتاسو بانی رحم اکڑیشی چی توبہ مویستا ایمان مرورن اللہ تا تاسو رحم کی تاسو لدا پک جدا ہو گئی پدی موقع باندی اللہ تعالیٰ پاغی پاہت را استا بارانو نا پاغی باندی بانی سو یادو ساتے نوری بی مارن پی اللہ تعالیٰ را استے پاہت را گئی بارانو نا بانشو نوری بی مارن پی را لے نددی تا اللہ تعالیٰ عادت دا سلے چی پو دنیا کی ہم دا بازی گناہون سزا خلقو لور گئی خلقو تا خیی چی دا گناہ تاسو کو ددی دا عذاب دے ددی دا سزا دا کامل سزا کو آخرت کی دا خو دنیا کی ہم اللہ تبارک و تعالی دا عبرت دا پارا کسان دا سزا ور کی چنور خلق دا دین عبرت و آخری نو حضرت صالح علیہ السلام تا دیوی چکل پیدا پہت را دے بارانو نا بنشو تو ایداستان مخلصت اس پر روالے دے استاد دی ملکر سوچ دا سو کئے کئی پخپل پد آمال شرک کئی کفر کئی ڈاکی کئی نور گناہو نا کئی اور ددی گناہوں نے سزا تا سمے اللہ تعالیٰ کا نکل دنیا کی ان کا بد عمل اللہ اور کئی نہ پزائے ددی چی دئی سوچ کرے کہ دا سزا پا منگ باندے ہو لے رہا دا حضرت صالح علیہ السلام تدا نسبت کی چی تمن خو سے اللہ عز و اللہ تصویری کلن چی دا خبر تا شروع کرے دا منگ کی دیر ڈالا بازے روز دی ستا دا ہو جنہ منگ باندے بارہ ہم نم منشو کہا تم را گے او بیماریان را لی دا ستا ستا دا مرگرو دو جنہ سور تو آئی قالو اوہی دی کسانو صالح علیہ السلام تا اتویرنا بکا سپیرا حالت راغلے دی پہنگ باندی بکا ستا دو جنا پا بے مم آتا او دا حاوہ چا دو جنا چمل گریستا دی اتویرنا آسان مانا میں سنگ اکرا سپیرا حالت راغلے دی پہنگ باندی بکا دو جستانا پا بے مم آتا او دو جنا حاوہ چانا چمل گریستا دی دستا سو کسانو چی ایمان نوڑے دے دزئی دو جنہ ہوں بانے دا حالت تاسی جنہ غلے دے دست پی روالے ٹور ستا سو دو جنہ دے تاسو اس پیرے علایہ زباللہ خلق بازی نسبت کے فلانے اس پیرے دے فلانے اس پیرے دے پل عمل بانے تو سوچو کا پل عمل بانے فکر ہو کا جستا سا عمالو ری دا چلو ری دا سوچو پل بطا پوئیشی چھتے پل عمل ہے دا سر دے قال صالح علیہ السلام ورطا ہوئی طائرکم دا سبب دا چاہتا سپیروالی ستاسو چی دا تاسو کم خبر کوائے عند اللہ دا سپیروالی ستاسو راغل دے دا طرف دا اللہ نا یومانا دو جر کفر ستاسو نا دو جر شرکو دا گناہون ستاسو نا ستاسو دا گناہ دو جر دا سپیروالی ستاسو دے چاہتا طرف نا راغل دے دا طرف دا اللہ نا تو آئے رکم دا سپیروالی ستاسو دا نحوست ستاسو عند اللہ دا طرف دا اللہ نا دے پا سبب دا کفر استاسو دا گناہون استاسو چی تاسو کفر گناہون اکڑو اللہ تعالیٰ درمان قہتا است بل انتم قوم تفتنون بلکہ تاسو دا سے قومی تفتنون چی تاسو ازمیخ کے وقت پاکی کڑی اچولی شیوی ہے امتحان کیا کول اچولی شیوی ہے پتا سو بان امتحان رازی کل درمان دے اللہ تعالیٰ سو دا گیرہ ولی دام امتحان دے مالداری رہ ولی کل در باندے اللہ سختی را ولی دام امتحان دے کل سے حد در کی کل بھی ماران مو گرزے کل سنگ اور کل سنگ آدے دعاو تری خسر اللہ پر تاسو ازمائش را ولی نہم اپارا کی تفسیر تیر شئو اللہ تعالیٰ اوپا خلق باندے سوکم سختے را ولی دیر پارا چی دی سوچو کی کدی موقع کی سوچو نکی راحتو نراولم کبیام دی غور نکی آزاد دی دیاراولم نحما پارا کی تفسیر دیر شوئے دی دلتا ما مسئلہ دا چی داتا سو امتحان کی اچولی شوئے پا خیر و پا شر سرا پا صحت بیمارے سرا پا قاحت و پا روزے سرا دا امتحانات دباری تارا دی دی بسوچو دی یو خود دی دا مسئلہ وا او دی بیاو خیزر آغا لانجا اکڑا چی سیکو للا لیکلا بل طرف سوز دینو بد معشانو خبرو وکان فی المدینہ تی اوپا دا خار دا حجر کے حجر جو سو تمدین سالے ہوئی تی ساتو راہ دی انہا کسان راہ جماعت تا ہوئی دلتا تینا مراد یو یو تن دے لیکن دی یو یو تن با نتال دی جماعتو لے شوئے دے سورتو نوازح دی چیا خدا اگا مالداران اگا وڑے رگان اگا بدماشان یو یو تن پشان دی و مستقل جماعتو لے اطلاق پہ یو یو تن باندی دا مستقل جماعت شوئے دے زکا مالی دیر دے طاقت دیر دے وڑے رگان دی او یاد آنا چی ہاری او سر اقبل جتا اور اقبل پارٹی ہوا داو یو یو تن خدای سر اقبل جماعتو تاسوئے کن دے ڈاکوانو سر یو یو تن سر اقبل پارٹائی بھی کنی بھی ندی بدماشانو سر ام پارٹائی بھی نونا آتا تان خسر دا پارٹو ندوی نہ جماعتو نسی نہ قومون اصول دوت معنی میں درتو گرے یا اطلاق پہ یو یو تن دے جماعت تے زکر دی پا منظر دے جماعتو پا طاقت کی پا مال کی مشرح کی او یا اطلاق دے جماعت پہ یو یو تن زکر شوئے دے چہری او سر اقبل مرگری ہو اقبل کسان ور سرو یو سی دونا خلار دے چلی فساد کا فزمکہ کے فساد سو شرک ہو آدیا خبر گورا خلار دے یواز دا غکل نا دا تول علاقہ پور کے چولے ہو خلار اللہ ذکر گئی یواز دا کل نا بلکہ دا تول علاقہ پور کے چولے ہو تول خلق دے نتنگ الحرامیان مانا دا دے چلی با فساد کا پدغا علاقہ کے پر شرک سرا یو فساد دا ہو جو این داو چی خلق پر ملکون دا صالح علیہ السلام نا کہ چرت چاہ ایمان نا اڑھنے ارادہ اکڑا نا غا فساد سو چی دی با خلق ملکون دا صالح علیہ السلام نا چی پدبان ایمان من مرا ہو اور درین فساد داو چی دا خلق کو آئے گو نا بیلے ٹول دکی سے چل دے دکی سے چل دے دکی سے تو روز بدی پس کر دے دل اور خلق تا بیدہ خلق دا آئے گو نا بیانو دا دا فساد ہو اور سلورم نمبر داو چی دا خلق دا سونے ہو دی چاندہ مالکانو پا سود بیدہ سی سنو ورکو سو چکے پا سود باندے بے سونے چاندی ورکو دا تا دین علوی فساد بزمو کرتی بلنشتا دا سلور حق گناہون دی چی دا سبب دا حلاکت او دا عذاب دی خلق گرزی بلیو شرک یو مسلوہ منقول دی دین نبل مسلوہ چی دین نے خلق منقول خلق آئی بلو بسی گرزی دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے وطن داغلو دخل خور حالت ورد بیانے خیر واقعہ اندر دا پیدا دے خو مسلہ دا دی چاہا پا قبر کی عذابی دلا صد وجن عذابی دلا اگا موری ویچ دا دون میں کلم آستان بخلق و دیشو دا پا دی کورنو در زیدہ دروازوں کی دیوغات کے خورج دیسو ای دیسو ای دیسو واق سارنا دی اگا پا عذاب کی مبتلا ہوا دلتا ہم دا مسلہ ہو چی دا خلق آئے جو ہے پس نن زمانگا ہم دا کار دے اللہ کہتے ہیں کہ سجل لے چی خلق و تفکا رکم دے کہ سجل لے چاہتی چی صاحب را گے پردہ پی آچو دا اللہ علی اللہ بستا پرائی بھونے دا قیامت پر ازبانی پردہ ہو آچو زکر نبی علیہ السلام فرمائی چی کمی و سڑی دا مسلمان بائی بانی پردہ ہو آچو لہ اے با غیر پٹکو قیامت پر ازبان اللہ تعالیٰ دا پرائی بھونے پردہ ہو آچی چی دا بزیر زیادہ تھا جی دو خدایا زمان دا غلطے دے خلق دا مخایا ما خودی رے غلطے ہی کری دی دا اللہ با پی پردہ ہو آچی او چی کم سرے بے ستری گئی نا اللہ بے دعا مخلوق پوڑان دے ادھائی جدائی کری دی دائی کری دی دائی کری دی بیارے زن سنبھال کی نو درین گناہ دام منکشتا دام منکشتا پر شرک جلی نیشتا نا شرک خفی نا منخلاص نہیں در یاد پارا در شہرت تا پارا کارو نا کو کنو کو دا شرک خفی دے خلق دا اللہ دا دین نا منے کو کور کے جب تزمنگی او دیندار پیدائشی کوشش پر دی خبر کو چوالا کا ستا پلار مولاو کستا نکم مولاو دا گیرہ دی ستا پریفے دا بیستری سے لگر زائے او دا کتابون اصول او دا منتا اولی دا سوئے اولی دا سوئے دا من اکول دا دین دا اللہ ندی کنی دی آئی بھولا خود دا غمارو منا او سود اللہ دے منگو سا دیاری او تن دے دین اخلاص ندے کوشش دے دی خبری کئی چا سنگ منگا دا سلو نقصانات پا گئی کیو او دا سبب دا عذاب دا گئی کر زیدی دی خواہ یف سی دونا خلارز دا فساد دے کہ او دا سلو رخو سلو دی منکی دا ٹول و پمون و گناون موجود دی دا پا دے چاہ دعا گانی دی نبی علیہ السلام سمرو دعا گانی ہوتی ولا یسلحون او دے کار دے اصلاح نہ کہو د اصلاح کار چې پرې خو د خود به خود به فساد شوی شي په کما خطه کې ګوره یاد وساتئ چې د دین په حواله باندې کار نه کیږي مدرسې ته دی نه وي هغه خطه ته تاسو خپل وګورئ عراق کې مدرسه وو صدام په زمانه کې سوچ تاسو وکړئ یا د افغانستان نه چې کله هجرت د مسلمانانو کړو په دغه زمانه کې مدرسو هغه څار له سجل له ستاره چې دغه بچی کم بیشي هغه خبرو ته دین لاګي چې څه کوي په له تاسو سوچ وکړئ دغه د علما غریبانو کې هجرت وکړو هلته خو بیا دا کار نو اوس بیا پابندۍ لګولې دي یاد وساتئ د دې اثر ډېر ناکاري چې کوم ځای کې د دین په حواله کار نه کیږي مدارس نشته دین په حواله کار نه کیږي د خلکو د اصلاح څخه کوشش نه کوي نو دا چې زندګي خلک کوي نه وایي ګورو بیا هغه د مسلمان څخه دی نه عالم څخه دی نه یا هغه څخه دی نه په ظالمانی سره پاتای دی به د اصلاح کار نه کو نو مطلب دا دی چې د دین د اصلاح دا کار ضروری دی په کومه طریقه دا نه کسانو دا فارم نه دې خپل میاس کې مشوره وکړه چې صالح علیه السلام روزانه کله داوود کله داوود ورځای په راځي له کله پښتانه شپه ته حمله کوي دې موجنو د سر چې کوم مسلمانان دي هم نه پیږي خلاص په دې او سم خلق وي مسلمانان وي مسلمانان نه پیږي ګولې نه کومه یې نه کوي مسلمان جوړ نه دي کی تختی په دې کو پوي گئے کنه چې مسلمان دا جوړ نه دي کی هغه تختی نور آزاد د دې لپاره په بل کې مسلمان نه ورته چې ګولای نه دی تاسو موږ ته یې کوم مسلمان ته نه یې کوم نن دا غی تاریخ وګوره مسلمان جوړ نه دی کی کوم په امر پورې تړلې دی وایي نو ګور شو مسلمان هغه دا ستکار کوي دایو دا فساد شروع کړی دی خوشحالي کې دی نه دا سے عذاب په الله را وری چې دای په چی به یاد سره الله تعالی په خور دی خدا سے عذاب تر وری چې د دې د مشرۍ په ټوله ختمه کې دی په بیا او د دینه غټه ذات دي چې خپل بچونو مې لري د خپل خپلونو مې لري خو دې کې دلته الله شي بل نه ته قالو نمونه د فساد الله بیانې چې دای څه فساد کو قالو وی دی تقاسمو په دې حال کې چې دې قسمونو په بالله په الله باندې ګورو مشرکان هم په الله باندې قسم کو کا قسمونو خپل مې اسکه کوي تقاسمو سی قدم ازیره حال واقع دې قالو نه قد تقاسم قد مقدر دي دا زمزان لمسائل دي چې ماضي حال واقع شي الته څه ضروري دي یا مضارع حال واقع شي منفي له کوم مثبت کا جمله اسميه حال واقع شي دا سري دا زمزان له خپل مسائل دي او کدل ته دا حال شي قد تقاسم په دې حال کې چې دوی سو غندونه کړو مضبوط کا سمونه په الله باندې کړو ٹھیک شو دا چې قسمونه کړو لانو بي تنه چې خامخا حمله وکړو په صالح عليه السلام د شپې لنبیتنه حمله به د شپې کوه ځکه د شپې تیارې کې به موږ سکون ویل غوځې به کړی ورته شو بچا باندې بداوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف چې دای کړه منصوبه جوړ کړه هم دغه شپې چا پیر په لګانو لاړو چې نبی علیہ السلام په ذات باندې به شپې حمله وکړو ابو جالو ته دا طریقه پورې وصار به دای په چا چا دا وکړي حضور صلی الله علیه وسلم ته جون دی لاړ یاران دې سره خبرونه او د هاري او تصرف باندې خاري کې په دې تنه لاړ د یو سکه یو الله تعالی ورته لنو بیتنه دا د عینیه غسنه مونږ را نبی علیہ السلام دا حالت چې کوم راغله دا رسول الله علیہ السلام دا لنو بیتنه خامخا حمله وکړو په دای باندې د شپې وا اذو ته دای په قرانه باندې چې کوم مؤمنان دي شپې په حمله وکړو مړه وي او سحر ش اوه دا چا وجری ثم لنو قولنا بیا به وایو مونږ علی ولیه وارث دغه تا اوس وارثان چیرته دي الو ته ټول را رخصت وته چې ټول حالاتونه وارث شته معنا دلته کې دادا چې دغه وارثانو کې کم کافرانو مسلمانانو نه مسلمانانو مو بارک خدای دا مشوره په جوړ جوړ وکړا نو د صالح علیه السلام په رشته کې خو کافرانو کې رشتہ دارانو کې دا د دې یو الګ چې هغه کافر دي نه بیا خو صداونه کوي نه کنه دا قومیت او د نسب په بنیاد باندې بداوو کې چې زمادار رشتہ داران دی وجري دي لمنګ بیا دغه وارث ته وای چې کم کافر وارث دی یا فرض کړه کې وارث زمونږ مسلمان چرته پاتې شي لمنګ به وای دتا چې کله دې داو په مونږ باندې وکي چې دا کسان تا وجري دي ما شهیدنا مونږ نیو حاضر شي وی مالک اهلیه هغه قتل دي چا دا هغه قرانه دې دتا دغه قرانه سوچ دې دای سوي چې هغه په صالح علیه السلام ته دلته سو کې دی چې مونږ نه حاضر شي قتل د قرانه د دتا د دې اهل حیال ولې دا ظالمانو ته دروغ نه ځان بچ کړي سوچو کې کافران دي خو بیا هم د دروغ نه ځان بچ کړي کافر دي او دروغ نه وایي ان مسلمان بغیر د دروغ بل کار نه کوي دی خو مشوره کړو چې موږ خپل بچا کو په صالح علی السلام حالت نه په ابتدا کې دا پروګرام و چې دی به موږ نو دی ورته چې الله ته موږ راغلي والے کته دی هغه قاتل ته موږ راغلي نو دی ته شیطان دا چلو خو چې قسم ودا سي وکړي حالانکه نه په دې قسمونو چې ارت خلاصي و ان الله صادقون به شکه موږ رښتینی یو په دې خپل قسمونو کې رښتینی یو موږ دروغ نه وایو خلاص شو صالح علی السلام موږ کوم خلاص و مکرو چلونه جو کل دے کسانو مکرا چل جو کل دے چلونه چلونه او دغا تدبیرونه شراش یلکر زانی غرسکا دول پدی دے چی جمشو بیا بسو زیو تاکلو کنارا و دے چاد غر دا سو کوئی حضرت صالح علیہ السلام تا ملائکی را دے ملائکی دے دی حفاظت کئی دا حضرت صالح علیہ السلام دے پور حفاظت ملائک دے دغنا کسان چرا دے سو جو گئے دعا طریقے دعذاب بینی دے دا توری دای دې کو نه استوي نو مړای کوته ونی سن کان او چورته ونی سن نو ټوکره ته مړې ولې کوته دې دا دي کی دا پاندا توري وای او یاد دې چې څنګه تاسو مخ کې مو وي چې دې هغه کمزې ټاکلې چې دته بکینو کیناره ده غروا نو د پاسه نه پکانه الله تعالی راو ورغلو او لاندې خو چې چپ په اتفاق نه و ما کرنا مکر او موږ بدلا د مکر ورته دی تا الله چا سره مکر نه کوي بدل دما کرو د دې تدبیر او د چل ورک مونږ دی تا هغه بدل سو واه پروست روان دی هم لای سرون او دې په دې نه پویدل دوی خو په دې نه پویدل من حفر بیر لیکیه فقط وقافیه واوردا رب دې کله چې وسړی مسلمان د پاره روړ د پاره کوي او په خپل په کې پریوزي ابو جان نبی رسول الله ته کوي کانس په خپل په کې پریوته او کانس وسره مې ته ویل فنظر الله یو ګره کیف کان څنګه عاقبت مکرهم اغان جان د مکر د دی د مکر اغان جان بیا سو او قتل تاسو چې عمل ہے کو په کارو باندې پښتل یاد کرنے په هغه ټرالا ان دمرنا الله تعالی ما هلاك دی خود دی عذابونه جدا جدا د دې عذاب دا چې عمل ہے کو پښتل یا په اکانې په پاسه نه راغې وقومهم او قوم د دې ما هلاك پس سرا فاحذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين زلزلہ دی رانه پر ځای کې الله وي بس په خپل کورونو کې ولټم له پراتو چې غبي جبريل والا زلزلہ پیرالا عذابونو پر ډول جدا جدا دي دا نه هغه سان دي ترې په سر عذاب ځانې تراږي او دا نور قوم الله په زلزلہ راوستا او جبريل په چغو والا اجمای فتل کبو تو مل الله دا کورونه ده دی دي دوی چې پکاله تل کنا شام تا واضحه تبو پلار باندې دا کورونه چې تبو ته بده لار کې دا کورونو کندرات دوی تبخارې دل فتل کبو تو مل الله تعالی دا کورونه ده دی دي خاویتون چه برزیدون که نڑیدون کی دی پریوتون کی دی اوس املا سارشتا دیوالو نشتا دادا غبت ماشانو کلیو کنا سشو غبت ماشانو دی ما ظلمو بسبب دا ظلم او دی شرک کولو دا دوی سرچ دی شرک کو علا اللہ کتا کورنی اسپیوزی انہ فی ذالکا بیشک پتی کلایتن خام خادر اللہ توحید دی خدا قوم دا پارا یادمو چه غیب ہوئی گی و انجین اللذین او بچګه موږ د دې عذاب نه هر کسان امنو چې ایمان ورو سلور زره کسان دي سلور زره چې صالح علی السلام باندې ایمان ورو الله وي.